सही दृष्टि नहीं। किंच कारणोपमर्दः कार्यो अकार्यो वा, कार्य कारण को नाश करके उत्पन्न होता है, तो कारण का जो नाश है वो कार्य है अकार्य है? कार्य है। तो कार्य कारण को नाश करता है, तो कारण का नाश भी कार्य होने के कारण वो भी कारण को नाश करेगा। अंकुर कार्य बीज को नाश करता है, अब बीज का नाश भी कार्य होने से कौन कारण है? बीज को नाश करेगा। बीज का नाश भी बीज को नाश करके उत्पन्न होगा, अंकुर उत्पन्न होता है बीज को नाश करके, और बीज का नाश भी कार्य है होने से वो कारण का नाश करूँ तो बीज को नाश कर उत्पन्न होगा। वो जो बीज का नाश वो भी कार्य है, उसके पहले बीज का नाश करेगा। आदि यदि कार्य मानेंगे तस्यापि पक्षतुल्यतया, अभी जैसे वे कार्य अंकुर बीज को नाश करता है इसके बारे विचार चल रहा है, अंकुर बीज को नाश करेगा, बीज का नाश भी कार्य है, पक्षी के तुल्य हो गया। अंकुर यदि बीज को नाश करता है तो बीज नाश से पहले बीज को नाश करेगा, अभी तो चल अंकुर बीज को नाश करता है ना, बीज को नाश नहीं किए बिना उत्पन्न नहीं हुआ। तो कल आया था पूछा, यदि बीज को नाश करेगा उत्पत्ति के पहले, बीज को नाश करने के लिए अंकुर कहाँ था? कहाँ रहता है? नहीं रह कर नाश कैसे हुआ? अब यहाँ कहते कारण उपमर्द यदि कार्य है तस्या विपक्ष तो लेते या, तो क्या होगा? बीज नाश भी बीज को नाश करेगा, तो बीज के नाश ही बीज को नाश करेगा, तो बीज उस समय रहना चाहिए, तभी बीज नाश बीज को नाश करेगा, कार्य बीज को नाश करेगा, कारण कार्य को नाश करेगा, तो कार्य कारण को नाश करेगा, तो कार्य होने तक कारण रहेगा तो नाश करेगा था, नहीं रहेगा तो किसको नाश करेगा? और यदि नाश ही बीज को नाश कर दिया फिर अंकुर किसको नाश करेगा? तो बीज नाश हो गया, नाश के द्वारा बीज नष्ट हो गया, अभी बीज नाश रहा, तो अंकुरों का कारण बीज नाश मानेंगे तो बीज नाश को नाश करेगा अंकुर या बीज को नाश करेगा? कारण सदैव कारण मानोगे, कारण रहेगा तो कारण को सत्य मानना पड़ेगा, तेना सत्य भी तस्मिन कारण से सत्व आता, सत्य भी तस्मिन उपमर्द, सत्य भी तस्मिन सत्य भी नाश है, कार्य नाश होने पर कारण से सत्व आता, अभी नाश होने के बाद भी अंकुर का कार्य बीज रहेगा नहीं रहेगा? अंकुर नाश करने के लिए अंकुर बीज को नाश करेगा, बीज का नाश होने पर भी बीज रहेगा तो अंकुर उसको नाश करेगा, अंकुर बीज नाश हो गया तो फिर अंकुर किसको नाश करेगा? अंकुर यदि बीज को नाश करेगा तो बीज के नाश होने पर भी बीज रहा, सत्य भी तस्मिन कारण से सत्व आता, सत्य भी तस्मिन का था सत्य भी नाश है, बीज रूप कारण से सत्वाद, सत्य भी तस्मिन नाश है सत्य भी, बीज रूप कारण यदि रहा तो बीज सदरूप हो गया, अंकुर नाश करेगा। न कार्य से असत कारणत्व, तो कार्य असत कारण का कैसे होगा? कारण तो सत हो गया, कारण उपमर्दे व्यभिचारात, कारण के नाश में व्यभिचार हुआ, कारण उपमर्द होता है तो बीज का नाश में क्या हुआ? बीज का नाश सत्पूर्वक है, बीज नाश कार्य, कार्य सत्कारण पूर्व, उसका कारण सत है असत है, बीज का नाश होने के लिए बीज चाहिए या उसके पहले बीज नष्ट हो गया बीज है, तो अंकुर बीज को नाश करके उत्पन्न होगा, बीज का नाश किसको नाश कर उत्पन्न होगा? तो बीज का नाश तो फिर पहले फिर प्रश्न होगा, बीज का नाश किसको नाश कर उत्पन्न होगा? अरे बीज रहेगा अंकुर नाश करने के लिए, तो सत्कार कारण का उपमर्द में नाश में व्यभिचार हुआ, कारण का नाश हुआ किंतु असत असत कारणपूर्वक नहीं, सत कारणपूर्वक कारण रहता है। कारण का नाश हो नाश हुआ, नाश के और नाश करेगा कारण को, तो कारण रहेगा तो नाश करेगा, तो बीज को नाश करेगा बीज का नाश। बीज का नाश सत्य समय बीज रहना चाहिए, यदि रहता है तो सत्कारणपूर्वक हो गया, असत्कारणपूर्वक नहीं हुआ। न चस किसका बीज नाश का कारण, बीज नाश का कारण नाशक बीज को नाश करेगा। हाँ बीज नाश कार्य है ना, हाँ उसका कारण कौन है? बीज नाश का कारण अंकुर है क्या? अच्छा अंकुर यदि बीज को नाश करेगा तो अंकुर हो गया बीज नाश का कारण। हाँ तो फिर बीज नाश कार्य हुआ, अपने कारण को नाश कर उत्पन्न होगा अर्थात अंकुर को नाश कर उत्पन्न होगा। पहले अंकुर को नाश करके बीज उत्पन्न होगा कौन? बीज नाश। अब फिर आते अंकुर कहाँ से आएगा? अंकुर समय कहाँ है? नहीं असत्य कार्य बात तो हो गया, फिर आगे और अंकुर कहाँ उत्पन्न होगा? अंकुर तो नष्ट ही हुआ पहले। जो जो नष्ट होगा असत का नाश हो जाएगा ना, कार्य तो कारण तो असत है। और बीज नाश किसको नाश करेगा? अंकुर को, अंकुर को नाश करेगा। जो अंकुर नहीं है उसका नाश किया कल आया था नहीं, असत अन्यते असता, असत के द्वारा असत का हनन होगा वो नहीं होगा। न च सोपि स्वहेतुम उपमर्देव भवति, सोपि उपमर्द अपि ध्वंस भी अपने हेतु को नाश कर उत्पन्न होगा, नाश भी अपने हेतु को नाश कर उत्पन्न होगा, और हेतु का नाश भी अपने हेतु का नाश करेगा तो अनवस्था दोष ही से है। अनवस्थानात इत्याह विनाशस्यति, विनाशस्यापि कार्यत्वात् सोपित सत्कारणो मम, नचेत कार्यो विनाश स्यान् नाशो कार्येण नेष्यते। विनाशस्यापि कार्यत्वात् नाश भी कार्य है, कार्यों से सोपि विनाशोपि सत्कारणो मम, विनाश भी सत्कारण सत्कारण में से विनाश भी कार्य है, वो भी अपने कारण को नाश करेगा तो कारण उसका सत हुआ, सत कारण कोई है तो उसका नाश करेगा, और असत का क्या नाश करेगा? विनाश, विनाश कार्य है नाश, किसका नाश करेगा? सत का या असत का? सत का, तो सत रहेगा सत कारण हो गया। अच्छा यदि कहेंगे नहीं कार्य नहीं हुआ है नचेत कार्य विनाश, विनाश यदि कार्य नहीं होगा तो नाश अकार्य नाश फिर अकार्य मानेंगे, नाश अकार्य मानेंगे अकार्य नाश निश्चय अकार्य, नाश तो अकार्य नहीं मानते, नाश उत्पन्न होता है। ठीक है मैं द्वितीय में आते थे, द्वितीय नहीं पहले घटादि दृष्टान्तार दृष्टान्तार्थ अपि शब्दो द्वय, घटादि दृष्टान्त विनाशस्यापि कार्यत्वात् सोपि द्व अपि शब्द आया, जैसे घट है कार्य यदि मृत्पिंड को नाश करता है, और सोपि सोपि नाशोपि कार्य होने के कारण अपने कारण को नाश करेगा, तो दृष्टांत देने के अपिशब्द हुआ। द्वितीय मात्र द्वितीय क्या है, यदि ध्वंस कार्य नहीं अकार्य, न चेत कार्य विनाश, यदि विनाश नहीं होगा कार्य विनाश कार्य नहीं होगा तो अकार्येण नाशेन नाशो न पिंडा दृष्टुम शक्यते, जो नाश अकार्य रूप नाश, नाश क्या हुआ? नाश को यदि कार्य नहीं माने अकार्य माने अकार्येण नाशेन पिंडा दृष्टुम नाशो इष्टुम न शक्यते, अकार्येण नाशेन पिंड का नाश अकार्यन नाशेन, बीज का नाश अकार्य हुआ, कार्य उत्पन्न नहीं हुआ, उसके द्वारा कारण का नाश, पिंड का बीज का नाश, बीज का नाश हो गया अकार्य, अकार्यन नाशेन बीज से नाश, पिंड से नाश, अकार्य नाश ने पिंड का नाश हो न सके थे। क्यों है? क्योंकि नाश तो कार्य ना नित्य हुआ, नाश क्या है? कार्य नहीं नित्य है, नाश यदि नित्य हुआ, नाश से अकार्य नित्यत्वात् पिंडादि सत्व नित्यत्वात्, कदा नाश से अकार्य नित्यत्वात्, नाश यदि अकार्य होगा नाश होगा नित्य, यदि नाश नित्य क्या हुआ? ध्वंस नाश नित्य है, क्योंकि अकार्य है, पिंड का नाश भी नित्य है, बीज का नाश भी कार्य कार्य नहीं नित्य है। यदि पिंड का नाश नित्य हो गया तो पिंड कभी भी नहीं रहेगा, पिंड का नाश नित्य होने से पिंडादेह सत्व प्रसंग अभावात, पिंडादेह कदाचित सत्व प्रसंग अभावात, पिंड कभी सत्व नहीं हो सकता है क्योंकि उसका नाश नित्य है। पिंड का नाश बीज का नाश को कार्य मानेंगे तो कार्य उत्पत्ति के पहले पिंड था बीज था, यदि नाश नहीं माने, नाश को नकारी कार्य नहीं मानकर अकार्य मानेंगे नित्य होगा, उत्पन्न नहीं होता है, ध्वंस हुआ नहीं बीता उत्पन्न नहीं होता अनादि है, तो फिर क्या होगा? पिंड कभी भी रहेगा नहीं, नाश उसका है, कदा पिंडा दे सत्व प्रसंग अभाव आता, कदापि कभी भी सत्व प्रसंग नहीं हो सकता है। तत्पूर्वक ना यदि सत्व प्रसंग नहीं हुआ पिंड तो तत्पूर्वक नाश भी कैसे होगा? कदाचित सत हो पिंड तो पिंड का नाश होगा, पिंड यदि नहीं तो सत नहीं होता उसका नाश, फिर क्या होगा? पिंड का नाश, बंध्या पुत्र का मरण, पिंड है ही नहीं तो पिंड का नाश कैसे होगा? तत्पूर्वक नाश से भी दुर्वचस्वादित्याह नाश, नाश अकार्य निश्चित, नाश को अकार्य माने कि नित्य नहीं मान सकते, अथवा नाश से कृतकत्व अभिपगमात, नाश तो कार्य है, अकार्यात्मना नाश हो इच्छते उसको कार्य अकार्य नहीं मान सकते, स्वाभ्यपगम विरुद्धात् नाश को नित्य नहीं कर सकते। सो कारणम चेद उत्साद्य इत्यादि कार्यम कारणम न नाशयति उक्तम, अपने स्वकारणम चेद उत्साद्य कार्यम सर्वं प्रजायते, ये 35 में आया था, कार्य अपने कारण को नष्ट करके उत्पन्न होता है, तो उत्पत्ति के पहले वो कार्य कहाँ रहता है? कारण को नाश करने के लिए, क्योंकि उत्पत्ति नष्ट करके उत्पन्न होगा, अंकुर बीज को नाश करके उत्पन्न होगा, उत्पत्ति के पहले रहना पड़ेगा क्या करने के लिए? बीज को, तो कहाँ रहता है? पहले कहा था स्वकारणम चेत उत्साद इत्यादि कार्यम कारणम न नाशयति, कार्य कारण को नाश नहीं कर सकता है, अविद्यमान असत होकर के नाश करेगा नहीं, सही उत्तम तदेव विकल्प प्रपंच हेतु प्रकरण, उसके ही विचार करते स्वकारण 35 में जो कहा था, स्वकारण विनाशाय सिद्धम वा सिद्धमेव वा अंकुरादिमतं कार्यं नोभयत्रापि युज्यते। स्वकारण विनाशाय अंकुरादि कार्यं सिद्धं वा असिद्धं वा मतं, स्वकारण अंकुर है कार्य, अंकुरादि कार्यम स्वकारण बीज विनाशाय सिद्धम वा असिद्धम एवा मतम, उसको सिद्ध मानेंगे असिद्ध मानेंगे कारण विनाश करने के लिए, न उभयत्रापि युज्यते, दोनों प्रकार कारण विनाश नहीं कर सकता है, यदि कारण विनाश के पहले अंकुर सिद्ध हो गया सिद्धम अंकुरम स्वकारण विनाशाय, कारण को विनाश करेगा, सिद्ध अंकुर बीज को नाश करेगा, पहले अंकुर सिद्ध हो गया बीज को नाश के बिना, बीज के नाश के बिना यदि अंकुर सिद्ध हो गया फिर उसके बीज को नाश करने का क्या आवश्यकता है? असिद्ध कहेंगे, असिद्ध है ही नहीं अभी अंकुर, वो फिर बीज का नाश कैसे करेगा? अभी आगे भी कहेंगे दुर्भयता न भयतरा भी उज्यते। टीका में कार्य से सिद्धत्व असिद्धत्व च न सोकार नाशकता इति प्रतिज्ञान, ये प्रतिज्ञा होगी आगे भी करेंगे। अभी सिद्धा कह दिया, सिद्ध अथवा असिद्ध कार्य कारण का नाशक नहीं होगा, कैसे नहीं होगा आगे कहते। सिद्धत्व पक्ष मनुद्य, पहले सिद्ध पक्ष मानते, कार्य सिद्ध है, सिद्ध अंकुर बीज का नाशक नाश करेगा, इसका अनुवाद करेंगे तत्र स्वाकारणा निवर्तकत्वम उपादिति। सिद्धम कार्यम अंकुरात्मकम कार्यम स्वकारणस्य अनिवर्तकम, निवर्तक नहीं होगा। अंकुर यदि पहले सिद्ध हो गया बीज को नाश के बिना, फिर अंकुर कारण का निवर्तक नहीं होगा, पहले उत्पन्न हो गया कारण के नाश के बिना। सिद्धम चेत, सिद्धम चेत कारणात् सिद्ध मुपमर्दं विनैवतु, उत्पन्नेन च तन्नाश उत्पन्नत्वादनर्थकः। सिद्धं चेत् कारणात्, कारणात् एक तकार है नहीं उसमें, तकार है हाँ। सिद्धं चेत् कारणात् सिद्धम उपमर्दम विनैवतु, सिद्धम चेत कारणात् उपमर्दम विनैवतु सिद्धम। अंकुर जित कार्य जित अंकुर सिद्धम चेत, जे कारण से बीज से अंकुर सिद्ध हो गया तो उपमर्दम विनैवतु सिद्धम, क्योंकि सिद्ध कार्य अंकुर को बीज को नाश करेगा, सिद्ध अंकुर कार्य बीज को नाश करेगा। सिद्धम चेत कारणात्, कारणात् सिद्ध हो गया, उपमर्दम भी नहीं वो बीज को नाश करके अंकुर बन गया है तो नाश नहीं करके बन गया, क्योंकि सिद्ध कार्य बीज को नाश करेगा। कारणात् सिद्धम कार्यम, हाँ कारण तो भिन्न है, कारण से सिद्ध हो गया, कार्य जो होगा सिद्ध है तो कारण से सिद्ध तो होगा। कारण से सिद्ध मतलब बीज से अंकुर सिद्ध हो गया, अंकुर सिद्ध होने के बाद उपमर्दम बिना ही बात हो, कार्य कारण के नाश के बिना कार्य सिद्ध हो गया, आगे कारण को नाश करेगा, अंकुर सिद्ध होकर के बीज का नाश करेगा। पहले अंकुर सिद्ध हो गया उपमर्दम बिना, कारण के बीज के नाश के बिना अंकुर सिद्ध हो गया कारण से, तो आगे फिर यदि सिद्ध हो गया बिना वो उत्पन्न हो गया। उत्पन्न चतनाश उत्पन्नत्वाद अनर्थक, उत्पन्न न अंकुर न अंकुर उत्पन्न हो गया, फिर बीज का नाश क्या करने के लिए, बीज को नाश करके उत्पन्न होना था, क्यों पहले उत्पन्न हो गया और किस लिए नाश करेगा, अपने उत्पत्ति के लिए। उत्पन्न न च तन्नाश उत्पन्नत्वाद अनर्थक, अंकुर उत्पन्न हो गया फिर नाश किया जरूरत है, नाश तो करना था उत्पत्ति के लिए, तो नाश अनर्थक फिर नाश क्यों करेगा। यदि पहले अंकुर सिद्ध हो जाए असिद्ध पक्ष आगे कहेंगे, क्योंकि सिद्धम असिद्ध दो विकल्प क्या, कार्य सिद्ध होकर के कारण का नाश कर या असिद्ध होकर के। सिद्ध पक्ष में यदि सिद्ध हो गया होकर के नाश करेगा, जब सिद्ध हो गया अंकुर उत्पन्न हो गया तो कारण से उत्पन्न हुआ और कारण के नाश के बिना उत्पन्न हुआ, आगे नाश करेगा तो फिर आवश्यक नहीं है। ठीक है मैम, यदि सिद्धम कार्यम स्वकारणम उपमुद्रियात, यदि सिद्ध कार्य अपने कारण को नाश करे न तरी तद अंतरण कारणम सिद्धम अर्हति, न तरी तद अंतरण कारण सिद्ध होते, न तरी तद कार्यम कारण मंत्रण इसका अन्वय कैसे करना, न तरही कार्यम कारण मंत्रण सिद्धम अर्हति। अंकुर कार्य यदि सिद्ध हो गया न तरही तद, तद कहते कार्यम, न तरही तद अंतरण कारण सिद्धम अर्हति। कार्य अंकुर कारण के बिना सिद्ध कैसे होगा, कारण कारण से उत्पन्न होगा। न तरी पहले क्या हुआ, सिद्धम यदि कार्यम सौ कारण उपमुद्रियात, सिद्ध कार्य अंकुर अपने बीज को नाश करे, तरी तद कार्यम अंकुरात्मक कार्यम अंतरण कारण सिद्ध मरती, कारण के बिना सिद्ध होगा तो कारण से सिद्ध होगा कौन कार्य, कार्य कारण से सिद्ध हुआ। तथा च यदि कारण से उत्पन्न हुआ कार्य कारण उपमर्दम बिना कारणादेव सिद्धम, कारण के नाश के बिना कारण से सिद्ध होगा अंकुर, आगे अंकुर नष्ट करेगा, अभी जो अंकुर हो गया सिद्ध हो गया, कारण के नाश के बिना सिद्ध हुआ क्योंकि सिद्ध होने के बाद नाश करेगा, पहले नाश नहीं हुआ है। तो कारण उपमर्दम बिना कारणादेव सिद्धम तदिष्टव्यम, तो अंकुर जी सिद्ध हुआ किससे सिद्ध होगा, कारण से मानना पड़ेगा, कारण का उपमर्द अभी मानना पड़ेगा। यदि कारण के नाश के बिना कार्य सिद्ध हो गया फिर आगे कारण को नाश करना क्या जरूरत है। पूर्व पीछे कहता है कारण उपमर्दात रीते सिद्धे न कार्येण, कारण उपमर्दता मिति चेत, ठीक है अंकुर कार्य सिद्ध हो गया कारण उपमर्द के बिना, सिद्ध होने के बाद अभी जा कारण को नष्ट कर दे, ये नेत्या उत्पन्न है ना च, अभी कार्य उत्पन्न हो गया तो नाश अनर्थक उत्पन्नत्वाद। स्वयं यदि अंकुर उत्पन्न हो गया किसलिए नाश करेगा कारण को, उत्पत्ति के लिए, उत्पन्नत्वाद अनर्थ व्यर्थ है क्यों नाश करेगा। कार्य उत्पत्ति कारण नाश त्वया इच्छति, तुम भी कहते हो कारण के नाश से कार्य की उत्पत्ति के लिए, तच्चेद अविरोधे न उत्पन्न, यदि कारण रहते हुए कार्य उत्पन्न हो गया कोई विरोध नहीं रहा अभिनय उत्पन्न व्यर्थम तेन कारण नाश कल्पना, तो फिर कारण नाश कल्पना करने की क्या जरूरत है, फिर कारण नाश करने की आवश्यकता, उसका विरोध अविरुद्ध है ना, कारण रहते कार्य अंकुर बन गया फिर जाकर उसको नाश करना कल्पना करना व्यर्थ है। ये सिद्ध पक्ष हो गया, आगे असिद्ध पक्ष, असिद्ध कार्य कारण को नाश करके उत्पन्न होगा कौन, असिद्धत्व पक्ष अनुभवती उपमृद्नाति चेत कार्य मथा सिद्धं सकारणं तत्कारणं कथं तस्यान् न चेत् तस्मात् प्रजायते। अतः असिद्धम कार्यम स्वकारणम उपमुद्राति, अतः चेत असिद्धम कार्य, अतः असिद्धम कार्यम चेत स्वकारणम उपमुद्राति, असिद्धम कार्यम अंकुरादि कार्यम स्वकारणम बीजादि उपमृद्नाति, उपमृद्नाति का कर्ता कौन है, असिद्ध असिद्ध कार्य, यदि असिद्ध कार्य कारण को नाश करेगा आगे उत्पन्न होगा, उत्पन्न के पहले नाश कारण नहीं रहा तो फिर वो कारण कैसे होगा। तत्कारणम कथन तस्याद, बीज कैसे उसका कारण होगा, न चेत तस्मात् प्रजायते, असिद्ध कार्य अंकुर बीज को नाश कर दिया आगे अंकुर उत्पन्न होगा, अंकुर उत्पत्ति के पहले बीज त्याग गया नष्ट हो गया तो बीज उसका कारण कैसे होगा अंकुर का। तत्कारणम कथन तस्या नते नचे तस्मात् प्रजायते, उस तो बीज को कारण नहीं कहेंगे ना, अनुपमृद्य प्रादुर्भाव, कारण को नाश के बिना उत्पन्न नहीं होता है, कारण को नाश कर उत्पन्न होता है, तो कारण को अभी किसका नाश करेगा, अंकुर नाश कर अभी विचार करेंगे, अंकुर किसका नाश करेगा, क्या सबका नाश करेगा, अपना कारण, अपना कारण कैसे कहेंगे उसको, है लोग भी मानते हैं इसको कहेंगे अपनी बात अपने सिद्धांत के अनुसार ये नहीं बनेगा। अनुत्पन्न से कार्य से उपमर्दकत्व, अनुत्पन्न कार्य यदि उपमर्दक होगा तत्तावत न वस्तुमात्र उपमद्राति। अभी देखो अनुत्पन्न कार्य उपमर्दक होगा नाशक होगा, अनुत्पन्न अंकुर नाशक उपमर्दक होगा। अनुत्पन्न अंकुर किस किस का नाशक होगा? सारा ब्रह्मांड का नाशक होगा, तो किसका नाशक होगा? सब न वस्तुमात्र उपमुद्राति अति प्रसंगात। अति प्रसंग क्या? असिद्ध अंकुर तो सर्वत्र सुलभ है, असिद्ध जो अंकुर है सबको नष्ट करेगा, पर्वत पहाड़ सब नष्ट हो जाएंगे, मकान नष्ट हो जाएंगे ना। तो फिर क्या कहेंगे? अपने कारण को नाश करेगा, सबको नाश नहीं करेगा ना। भी सब कारण कारण कैसे कहेंगे? तत्व जन्म बिना तत्व कारण तो ही तो उसका कारण कौन है? असत है, असत है ना, अभाव। तो असत को नाश करेगा, बीज को नाश नहीं करेगा। अंकुर यदि अपने कारण को नाश करेगा उसका कारण कौन है? असत। तो असत को नाश करेगा, असत को नाश करेगा, बीज को तो नाश नहीं करेगा ना। तो अंकुर बीज को नाश नहीं कर सकता है, जन्म बिना तत्कारण तो होगा। तो अनुत्पन्न से उपमर्दक न स्वकारण उपमर्दक, तो ठीक है अनुत्पन्न उपमर्दक आप मानो, संभवता नहीं। यदि संभव है अपने कारण का उपमर्दक नहीं होगा, और किसका उपमर्दक बोलो? क्यों स्वकारण ही नहीं है, जिससे उत्पन्न नहीं होता उसको कारण नहीं कहेंगे। तो अपने कारण का उपमर्दक नहीं होगा। अनुत्पन्नम कार्यम यदि उपमर्दकम भवेत तदा स्वकारण से उपमर्दक न भवति तद अन्य से कस्यचित् उपमर्दकम भवत उचित किसका होगा? कार्य से सिद्ध से असिद्ध सेवा न सो हेतु उपमर्दित्व इति हेतु उपमर्दित्व, उपमर्दित्व है स्वहेतु उप प है ना, प नहीं स्वहेतु उपमर्दित्व इति उपपाद्य। कार्य सिद्ध अथवा असिद्ध होकर के अपने कारण का नाशक नहीं। हेतु उपमर्द से आप कार्य से कार्य सेवा हेतु का जो उपमर्द हेतु का नाश, हेतु का जो नाश है वो कार्य अथवा अकार्य हो न स्वेतु मर्दित्वम इत्युक्तम पहले आया था। अभी हेतु का जो नाश है वो भी कार्य है अथवा अकार्य है, सिद्ध है तो असिद्ध है कार्य। हेतु का नाश यदि कार्य होगा तो स्वहेतु मर्द नहीं होगा, इसको व्यक्ति कर तुम प्रसंग माह उपमर्दोपि, उपमर्दोपि कार्यत्वात् किन्न हन्यासो कारणम् हन्तर्यसति हानुक्तिर् लक्षते शिशुवक्त्रिका। उपमर्दोपि कार्यत्वात् किम स्वकारणम् न हन्यात्, नाश भी तो कार्य है, नाश यदि कार्य होगा नाश भी स्वकारणम् किम न हन्यात्, अपने कारण को क्यों नाश नहीं करेगा? अपने कारण को नाश करेगा, स्वयं नाश भी अपने कारण को नाश क्यों नहीं करता है? और यदि कहेंगे कार्य है ही नहीं, उत्पन्न नहीं हुआ, जो हंतरी असति, असति हंतरी, हंता कार्य भी उत्पन्न नहीं हुआ असिद्ध होकर के, हानोक्ति हंता हनन करता के बिना हान कहना, ये शिशु वक्तृका लक्ष्य थे। बच्चे लोग कैसे कह सकते हैं? मतलब अभिवेकी कह सकते शिशु शिशव शिशव वक्तार यस्या हानुक्ते सा हानुक्ति शिशु वक्तृका। हम बच्चे लोग को कहेंगे मानने वाला कोई नहीं था वो मर गया, ये तो मनुष्य मर जाते तो मारे का तो कोई होता है, तो वहाँ हंत हनन करता नहीं रह करके हानि कैसे होगा? कारण का नाश होगा, हनन करता अभी कार्य है नहीं, कार्य के बिना कैसे नाश होगा? ध्वंस भी कार्य नहीं होगा तो भी नाश कैसे होगा? हेतु उपमर्दन कार्य जन्म चेत, हेतु के नाश से कार्य उत्पत्ति यदि मानते हैं उपमृद से अपनी कार्यवाद सहेतु पिंडादि उपमृद्धि तुम स्यात नाश भी पिंड को पहले नष्ट कर दिया घट बनने के पहले। कहते अस्तु उपमृद से सहेतु नाशकत्व अभी कह ठीक है नाश पिंड का नाश अपने हेतु नाशक हो जाएगा कारण पिंड का नाश घट बनाने के लिए पिंड पिंड का नाश अपने हेतु का नाशक हो जाएगा पिंड का नाश हो गया सतरी सन वा तन आसेद असन सतरी सन असन वा स उपमर्द उपमर्द सत होकर के हेतु का नाश करेगा असत होकर हेतु का नाश करेगा कारण का जो उपमर्द नाश है अपने हेतु का नाश करेगा उपमर्द सदरूप होकर के नाश करेगा असत होकर नाश करेगा क्या विकल्प सत होकर तत्र संशय तत्रा हंतरी असति यदि नाश सदरूप है नाश सदरूप हो तो तनाशित न पहले तत्सतरी सन असन वा तनाशित न असंशित पहले क्या है असंशित असत होकर के कौन नाश अविद्यमान होकर के अपने हेतु का नाश करें असंचेद तत्रा हंतरी अभी उपमर्द असत नहीं है असत उपमर्द का हंता हेतु का नाश कैसे बनेगा इसलिए उपमर्द असत नहीं कर सकते हंतरी असति हानुक्ति लक्ष्यते शिशुवती का नहीं कर्ता रंत्रण क्रिया सिद्ध्यति व्याघाता कर्ता यहाँ क्या है उपमर्द अभी सत नहीं असत है तो कर्ता के बिना स्वहेतु का नाश सिद्ध नहीं होगा अभी क्या किस पक्ष हो गया उपमर्द असत पक्ष गया उपमर्द सत मानेगी संशय तत्रह नश्रितंत्रो विनाशोपि गंत्रितंत्रा गतिर यथा नास्ति ह कस्य धात्वर्थो यसो हेतु विनाशयेत विनाशे नष्टि तंत्र जो नष्टि मतलब नष्ट होने वाला उसके अधीन विनाश यह नश्यति स नष्टि नश्यत्रिच करेंगे मस्जिनसुर झलिया मक्की थी तो मस्जिनसुर झली झल होने से नष्टि बन गया नाश होने वाला नाश होने वाले के अधीन विनाश जो नाश होने वाला वो नहीं रहेगा तो विनाश कैसे होगा इसे गंत्री तंत्र यथा गति गति गमन क्रिया गंता के अधीन नहीं है गंता के बिना गमन नहीं इसी प्रकार नष्टि नाश होने वाले के बिना नाश क्रिया नहीं नष्टि तत्रो विनाश हो भी यथा गंत्री तंत्र गति इसी प्रकार कश्चि धात्वर्थ यह नास्ति स्वहेतुम विनाश है गति है गम धातु का अर्थ गमन अपने हेतु का गंता को नष्ट कर देती गति क्रिया गमन को नाश करती ना नहीं गंता को इसी प्रकार नाश क्रिया गंता को कैसे नष्टा को कैसे नाश करेगी अपने हेतु का नाश अंतरी हाँ नाश करता है नाश करता मतलब यह नश्यति स नाश करता यह गच्छति स गमन करता यो नश्यति स नाश करता नाशयति कहेंगे प्रयोग करता हो जाएगा घटो नश्यति घटम नाशयति चैत्र प्रहारेण घटो नश्यति नाश का करता कौन हुआ घट नश्य हो गया घट नश्य तत्र है नाश घट नाश करने के लिए घट चाहिए ना नहीं नष्टि तंत्र नाश इसी प्रकार गंत्री तंत्र गति गंत्री गंता गंत्री गंत्री तंत्र बोलते गंत्री प्रातिपदिक गंता कहते गंत्री तत्व गति गति गंता के अधीन नाश नष्टा के अधीन किंतु ऐसा कोई धातु अर्थ नहीं है जो अपने हेतु को नाश करे, गति गंता को नाश कर दे, गति गति गमन क्रिया गंता को नाश करता है नहीं, कोई क्रिया करता में नाश क्रिया किस में, नष्टा में तो होगा, नाश क्रिया तो नष्टा में होगा, तो नाश क्रिया तो उसमें होगा, होने के बाद उसका नाश होगा या नहीं होगा, गंता गति जैसे गमन करता कर रहा है ठीक है, जैसे नश्यति घटो नश्यति, नाश क्रिया उसमें हो, नाश क्रिया क्या करेगी, गति तो गंता को नाश नहीं करती, तो नाश क्रिया घटो को कैसे नाश करेगा, यही तो विचार चल रहा है, नाश अपने हेतु का नाश कैसे करेगा, नाश कैसे हैं ना कहीं है उसको छोड़कर कहीं को क्रिया बताओ धातुअर्थ जो अपने हेतु का नाश करे, मिर्याते मिर्याते वो तो मिर्याते और नाश एक ही चीज है, यह मिर्याते स नश्यते नहीं नहीं, जो मरने वाला फिर कौन है, शरीर ही आत्मा है, वेदांत वेदांत में तो न मिर्याते इसलिए तो कहते हाँ, तो इसलिए मिर्याते जो प्रयोग होता है वो भी प्रामाणिक नहीं है, आत्मा का तो मरण नहीं होता है, देहादि के लिए प्रयोग करते हैं हाँ, किंतु देहादि का कर्ता जो प्रयोग है चैतन्य मिर्याते देहादि के लिए प्रयोग नहीं होता है, आत्मा को छोड़ करके अनात्मा मिर्याते के लिए कहेंगे, अनात्मा मिर्याते कहते तो नाश के समान हो गया, पक्ष समान हो गया कहेंगे, तो इस प्रकार घटो नश्यति शरीर में तो एक ही चीज हो गया, हाँ नाश हाँ आगे आगे विचार करेंगे, ओके नाश क्रिया है या क्रिया का फल है, ये विचार अभी पहले भी आया था, नष्टि तत्र विनाश है भी गंत्री तो गति, यह कश्चि धातुर्थ नाती यह स्वहितम विनाश है, यथा गतिर गंत्रितंता गंता क्या देना न गंतारम निवर्तयति तथा नाश सनपि नष्टि तंत्रो, नाश सदरूप होकर के नष्टा के अधीन है, न स्वहेतु निवर्तयति अविशेषादित्य था, अच्छा गते है स्वहेतु अनिवर्तक भी, गति अपने हेतु का निवर्तक नहीं होने पर भी नाश से तो निवर्तकत्वम, ये कहना अपने गमन अपने हेतु का नाश नहीं करता है, नाश तनिवर्तकम नाश से तनिवर्तकत्वम, गति अपने कर्ता का निवर्तक नहीं नाश नहीं हुआ, नाश अपने कर्ता का निवर्तक होना चाहिए, नाश से तनिवर्तक हो क्रिया क्रिया नाश करेगी हाँ, तो उसको छोड़ करके कहीं से धातु अर्थ नहीं होता है जो क्रिया को, ये तो यहाँ विवाद है, नाश क्रिया घट को नाश करेगी, तो इसको कहते हैं जैसे गति क्रिया गंता को नाश नहीं किया, ऐसे कोई धातु अर्थ नहीं जो अपने हेतु का नाश करे, अब ये पूरा पीछे क्या कहता है, ठीक है गति अपने हेतु का नाश का नहीं हुआ, किंतु नाश रूप जो क्रिया है हेतु का अर्थ नष्ट करेगा हाँ, यदि विभाग आशंका नास्ती है कश्चि धातुअर्थ, कोई दृष्टांत मिले यहाँ नहीं करता तो वहाँ हो नहीं, अन्य एक धातुअर्थ का अन्य नहीं करेगा, किंतु कोई धातुअर्थ जो अपना हेतु का नाशक हो, ऐसा कोई धातुअर्थ हो अपना नाशक का हेतु नहीं, गत्यर्थ नहीं नहीं गमन के लिए नहीं नहीं नहीं यहाँ नाश के लिए नहीं, यहाँ तो क्रिया धातु का अर्थ अपने हेतु का नाशक, गम धातु का अर्थ गमन है, गमली गमन है, गमन क्रिया अपने हेतु गंता का नाशक नहीं है, तो इसी प्रकार कोई धातु है पाक क्रिया पाचक का नाशक नहीं होता है, इसी प्रकार कोई क्रिया अपने हेतु का नाशक नहीं होता है, तो नाश क्रिया अपने हेतु का नाशक कैसे होगा, जरा सर्वत्र व्याप्ति देखेंगे, धातुअर्थ स्व हेतु नाशक न दुख दिया विमत्व न स्व हेतु नाशक धातुअर्थवाद गतिवद ये जो विनाश विनाश को हेतु पक्ष बनाएंगे नाश नश अदर्शन ये जो नाश रूप है न स्व हेतु नाशक अपने हेतु का नाशक नहीं बनेगा क्यों नहीं होगा धातुअर्थत्वाद यत्र धातुअर्थत्व तत्र स्वेतु नाशकत्व अभाव स्वेतु अनाशकत्व गतिवत उपाधि कुछ मिले तो अच्छा आगे देखो कार्यस्य नहीं हाँ कार्यस्य उपमर्दस्य वा न स्वेतु नाशकता इति उक्तम कार्य अथवा पहले अंकुर रूप कार्य बीज का नाशक नहीं और वो बीज का नाश उपमर्द भी स्वहेतु का बीज का नाशक नहीं कहा किंच मृदा आदि हेतु हो स्थायी क्षणिको वा मृदा आदि जो हेतु वो स्थायी एक क्षणिका है स्थायी माने के मिट्टी को बौद्ध लोगों आद्य सिद्धांत हानि मतलब द्वितीय प्रत्याय यदि क्षणिक कहेंगे यदि मृदा आदि कारण क्षणिक है तो ये घट मिट्टी को नाश करना अंकुर बीज को नाश करना क्या जरूरत है वो तो अपने आप नष्ट होता है निर्हेतु निर्हेतु नाश संव्याप्तेर न स्यात् कुंभज निर्मृदः न बीजादग्नि संव्याप्ता दंकुरोद्भूतिरीक्षते निर्हेतु नाश संव्याप्तेर असंव्याप्तेर नहीं निर्हेतु नाशा दीर्घ है रस है अब क्या क्या है हाँ हर्ष चाहिए निर्हेतु नाश संव्याप्तेर निर्हेतु नाश की व्याप्ति है अभी कोई भी कारण बिना कारण नष्ट होता है क्षणिक है ना मिट्टी से घट बनाना बीज से अंकुर बनाना जो कारण है निर्हेतु नाश से सम्यक व्याप्त है नष्ट होता है एक क्षण में नष्ट होने वाले तो फिर न स्यात् कुंभज निर्मृद तो मिट्टी से कुंभ कैसे बनेगा मिट्टी से तो एक क्षण में नष्ट होने वाले कुंभ उत्पत्ति के समय पहले मिट्टी है द्वितीय क्षण में मिट्टी नष्ट होगी न बीजाद अग्नि संव्याप्ताद अंकुर उद्भूत रिश्यते बीज अग्नि में संव्याप्त हो गया अग्नि संयोग हो गया नष्ट हो रहा है उसे अंकुर बनेगा नाश के संव्याप्त बीज से अग्नि संयोग संव्याप्त अग्नि संव्याप्त बीज से यह अंकुर नहीं होता है ऐसे निर्हेतु नाश संव्याप्त कारण से मिट्टी से घट नहीं बनेगा तो ये कार्यकारण कैसे टीका में क्षणिकते मृदादे स्वारसिक नाश व्याप्तत्वाद मिट्टी क्षणिक है स्वाभाविक नाश से व्याप्त है न तो घटादि जन्म उज्यते फिर मिट्टी से घट की स्मृति किस मानेंगे नाशोपक्षीण से जनन व्यापार युगात नाश न उपक्षीण हो जाता है मिट्टी है द्वितीय क्षण नष्ट होने आने वाला द्वितीय क्षण घट उत्पन्न की जनन रूप व्यापार उसमें कैसे होगा नाश व्याप्तात कारणात कार्यत्व दृष्टान्त भाव नाश न व्याप्तम यथ कारण तस्मात कारणात कार्य से उत्पत्ति न होती दृष्टान्त अग्नि संयम व्याप्ताद बीज से अंकुर नहीं होता है आगे स्वकारण चेद इत्यादि ना स्वकारण चेद हम 35 श्लोक में आया था ये 35 में स्वकारण चेद उत्साध्य कार्य में सर्व प्रजाते तत्कारण विनाशाय तस्वते प्राकृत स्वकारण चेद इत्यादि ना न मृदादिर इत्यादि भाष्यस्त नयर्थ उक्त न मृदादि इत्यादि भाष्यस्त ये 31 पृष्ठ में होगा क्या चतुर्थ मंत्र 31 कहते ना 31 नहीं 31 ये आया घटादि कारण से असत्वम एव अनुपमद मृत्पिंडादिकम घटादि अनुत्पत्ति चे न, ये न दिया मृदादे कारणत्वात्, मृत शवनादि तत्र कारणम घट रुचिकादिर न पिंडादि आकार विशेष तदभावे भावात्। यही है, हाँ यही है। इसमें जो अभी आया स्वकारणम चेत न मृदादेर इत्यादि भाष्यतन है, न मृदादेह कारणत्वात है ना, न मृदादेह कारणत्वात, इसमें जो नए अर्थ का कथन कर दिया कि कार्य अपने कारण का नाश करता है, ठीक नहीं। इदानी मृदो न कुंभादि हेतुत्वम किंतु पिंड से इति आशंक्य, पूर्व पीछे का मिट्टी कुंभ का हेतु नहीं है, तो पिंड घट का कारण, पिंड से घट बने या मिट्टी से नहीं, इति आशंक्य। भाष्य में क्या दिया, मृदादेह कारणत्वात् न मृदादेह कारणत्वात्, पंक्ति घट का कारण मिट्टी है, जो कारण कार्य में दिखती है मिट्टी दिखती है वही कारण, कार्य अनुगत मिट्टी कारण, पिंड अनुगत नहीं होने से घट का कारण पिंड नहीं है। इति भाष्यम व्याचस्य घटादे, घटादेह कारण पिंड इति नाभ्युपगम्यते, मृदेव कारण यस्मात् पिंडादेरवगम्यते। घटादेह कारण पिंड इति न अभ्युपगम्यते, पूर्व पक्ष कहते हैं घट का कारण पिंड, पिंड का नाश हो जाता है इति न, मृदेव कारण यस्मात् पिंडादेरवगम्यते, पिंड के भी कारण तो मिट्टी है, इसे मिट्टी कारण है, मिट्टी का कार्य पिंड घट का कारण इसे नहीं मानेगी, मिट्टी है कारण घट का पिंड का सब का। तत्र हेतु मृदेव कारण यस्मात् पिंडादे, पिंड घटादि का कारण मिट्टी है, मृदादेरव हेतुत्व न पिंडादिर इत्येतद् उपपादयति, घट का हेतु मिट्टी है न कि पिंड, यदेव किसको कारण कहेंगे, मिट्टी घट का कारण या पिंड, यदेव कारण माने रिह साक्षात् में निश्चितम् तदेव उत्तर कार्येषु न कार्यं कारणमिते। यदेव कारणम यह माने ही साक्षात् में निश्चितम् तदेव उत्तर कार्येषु, उत्तर कार्येषु वही कारण है, यदेव कारण माने है निश्चय, पिंड का कारण तो मिट्टी मान लिया, तदेव कारण उत्तर कार्येषु जितने कार्य बना मिट्टी से जितने कार्य सब मिट्टी कारण, न कार्यम कारणम मिते, मिति प्रमिति से सिद्ध नहीं होता कार्य कारण नहीं होगा, कार्य पिंड आदि उत्तर कार्य में कारण नहीं, जो पहले कार्य में कारण निश्चित हो गया आप मानते हो पिंड का कारण मिट्टी, यदेव कारण माने यह साक्षात में निश्चितम तदेव मृद रूप उत्तर कार्येषु घट कपाल आदि में भी वही कारण है, न कार्यम कारणम पिंडादि कार्य मिट्टी का कार्य माना, पिंडादि कार्यम न घट से कारणम मिते, मिति के द्वारा प्रमिति के द्वारा न कारणम सिद्धम भवती। टीका में मानेर अन्य व्यतिरिक अनुसंधान प्रतिरित्यर्थ, मानेर साक्षात निश्चितम अन्य व्यतिरिक्त का मिट्टी उनसे पिंड बना, मिट्टी के बिना नहीं बना, मिट्टी के कारण यही थी पिंडादिर आद्य कार्य से उक्ति, यह साक्षात निश्चितम कुत्र पिंडादि कार्य में, पिंड कार्य में मिट्टी कारण अन्य व्यतिरिक से सिद्ध हुआ। आगे कह रहा यह थी हाँ, तत्र मृदादिर हेतुत्व प्रत्यक्ष प्रमाण थी साक्षात निश्चितम, मिट्टी से पिंड बनता प्रत्यक्ष दिखता मिट्टी से पिंड बना, उत्तर कार्याणि तदेव उत्तर कार्येषु कारणम, जो मृद रूप कारण पिंड के लिए हुआ तदेव उत्तर कार्येषु कारणम, उत्तर कार्य क्या है कपाल घटादि, उत्तर कार्याणि घटादिनि, पिंडादु मृदादि कारणम घटादु पिंडादिति व्यवस्था में आशंक्य, पूर्व पीछे कहता है पिंड के लिए मिट्टी कारण घट के लिए तो पिंड कारण, इतना संख्या न कार्यम कारणम, कार्य पिंडादि घट का कारण नहीं होगा वो मिट्टी का कार्य पिंडादि न घट का कारण नहीं पिंडादि घटादि कारणम मानत सिद्ध्यति मिते न कार्यम कारणम मिते सिद्ध्यति नहीं पिंडादि घटादि कारणम मानत सिद्ध्यति घट का कारण पिंड ऐसे प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है अन्वया अनन्वयात अनवस्थानाच अनन्वयात घट में पिंड का अन्वय नहीं कारण हो तो कार्य में रहना चाहिए अनन्वयात और अनवस्थानात क्या है पिंड का भी कोई कारण है सीधा मिट्टी प्रमाण से पिंड बन जाएगा क्या घट का कारण यदि पिंड कहेंगे पिंड का भी कारण मिट्टी क्यों होगा पिंड को भी सीधा घट कहाँ बनते पिंड को कुछ करके बनाए तो पिंड का कार्य अलग उसका कार्य अलग उसका कार्य अलग पिंड का कारण अलग उसका कारण अलग परमाणु तो जाने के लिए मिट्टी परमाणु से तो पिंड नहीं बनेगा इसलिए अलग अलग माने तो अनवस्थान आच उस कार्य का वो कार्य उसका कार्य माने तो कारण का एक कारण घट का एक कारण उसका कारण उसका कारण उसका कारण मिट्टी तो पहुँचने के लिए बहुत देर लगेगा कार्यस्य अकारणत्वे मृदादिरपि अकारणत्वम कार्य कारण नहीं होगा हाँ पूरा पीछे क्या कहता है यहाँ सिद्धांत ने कहा न कार्यम कारणम कार्य कभी कारण नहीं होता है कार्य यदि कारण नहीं होगा मिट्टी भी कारण नहीं होगा मिट्टी भी तो कार्य है तस्य नास्तित्व न कार्यत्वात् मृद कार्यम नासित्वाद घटवत जो नासित्व न कार्यत्वाद अच्छा तसे नासित्व न कार्यत्वाद नासित्व न कार्यत्वाद मतलब मिट्टी स्वयं कार्य है विनाशित्वाद जो विनाशी भाव कार्य विनाशी होता है वो साध्य होता कार्य होता है तो घटे जैसे विनाशी है कार्य है इस प्रकार मिट्टी भी नाश विनाशी होने के कारण उत्पन्न होता है मानना पड़ेगा उत्पन्न होता है कार्य होगा तो वो भी घट का कारण नहीं होगा ये तत्र नाशो मृदादेर अतिशय अन्य वायदी विकल्प आद्य आदते अब इसके ऊपर जो नाश होने के कारण मिट्टी हो गया कार्य नाशित्वाद मिट्टी है नाशी मिट्टी में नाश है मिट्टी में नाश होने के कारण कार्य हो सिद्ध किया कार्यत्व कारण अभी नाश उस समय मिट्टी में क्या चीज है तत्र मिट्टी में नाश हो मृदादर अतिशय अथवा अन्य है यदि विकल्प आद्य माता थे अभी नाश मिट्टी में जो नाश है वो नाश क्या मिट्टी में कुछ अतिशय है या अलग कुछ है ये नाश इसके ओ